तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया। ओ हो हो, मेरा दिल मेरी जान मेरा चैन मेरी आरज़ू, सिर्फ तू सिर्फ तू। जब से तुझको देखा है दिल है बेकरार, जब से तुझको देखा है दिल है बेकरार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार। बसाने उल्फत के तुझे सुना दूंगा, जो मेरे दिल में है तुझे बता दूंगा, जो मेरे दिल में है तुझे बता दूंगा। दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया। ओ हो हो, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया। हो हो हो, दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया। मेरे दिल मेरी जान मेरा चैन मेरी आरज़ू, सिर्फ तू सिर्फ तू सिर्फ तू सिर्फ तू।